pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 stycznia. Minęła 14. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś sprawca wypadku na warszawskiej Woli, w którym zginął 14-latek, może usłyszeć zarzuty. Pogodowy chaos w Niemczech, również w Polsce są ostrzeżenia przed oblodzeniem. Kraków opanują jutro psy korgi. Korgi to psy królewskie dzięki królowej świętej pamięci Elżbiecie II. Późnym wieczorem lub jutro zatrzymany w sprawie śmiertelnego potrącenia 14-latka w Warszawie usłyszy zarzuty. 43-letniego mężczyznę zatrzymano wczoraj wieczorem. W momencie zatrzymania miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz jest w policyjnej izbie wytrzeźwień. Do tragicznego wypadku doszło w piątek po południu na warszawskiej Woli. Na oznakowanym przejściu dla pieszych kierowca busa potrącił 14-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec zmarł w szpitalu. Policjanci zatrzymali sprawcę dzięki licznym nagraniom z kamer i monitoringów, mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Jest to mężczyzna, Polak, który w chwili zatrzymania znajdował się w stanie nietrzeźwości, w jego organizmie około 2 promili alkoholu. Zatrzymany zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty, dodał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Czynności procesowe z podejrzanym, polegające na ogłoszeniu mu zarzutów, odbędą się nie wcześniej niż w późnych godzinach wieczornych w dniu dzisiejszym bądź godzinach porannych jutro. Mężczyzna był wcześniej notowany za różnego rodzaju przestępstwa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu i oblodzeniem. Wieczorem, w nocy i nad ranem na drogach i chodnikach w całym kraju będzie bardzo ślisko. Zacznie się już od godziny 18 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, potem w pasie od Szczecina przez Łódź po Rzeszów. A jutro ostrzeżeniami przed oblodzeniem objęte zostaną kolejne obszary w pasie Toruń, Warszawa-Zamość i później Suwalszczyzna i Mazury. Mróz i deszcz powodują pogodowy chaos w Niemczech, głównie na zachodzie kraju. Oblodzenia utrudniają pracę lotnisk, przede wszystkim we Frankfurcie nad Menem i w Monachium. We Frankfurcie nad Menem odwołano już 120 startów i lądowań. W Monachium kilka dzisiejszych lotów nie doszło do skutku, ale tutaj decyzje zapadły już wczoraj wieczorem, prewencyjnie w związku z prognozami zapowiadającymi marznący deszcz. Intensywne prace trwają na pasie startowym w Stuttgarcie. Tam dochodzi do opóźnień, ale wszystkie loty na razie są realizowane. Pogoda jest niebezpieczna w całym kraju. Służby zalecają rezygnację z jazdy samochodem, jeśli to możliwe. Do wypadków jednak dochodzi. W Mannheim kierowca wjechał w radiowóz zabezpieczający miejsce powypadkowe. Policyjny samochód wyświetlał nawet napis ostrzegający przed tym, że jest ślisko, ale kierowca nie zdołał wyhamować. W górach groźny jest świeży śnieg. W Saksonii mężczyzna po noclegu w jaskini poślizgnął się po wyjściu z niej i spadł z 30 metrów. Ciężko ranny trafił do szpitala w Dreźnie. Adam Górczewski, Polskie Radio. Jutro Kraków opanują psy korgi. W święto Trzech Króli swój orszak utworzy kilkadziesiąt psów oraz ich właściciele i hodowcy. Przemarsz korgi ulicami miasta to już właściwie tradycja. Zaczęło się kilkanaście lat temu, kiedy psy korgi zaczęły zyskiwać w Krakowie popularność i ich właściciele spotykali się na wspólnych spacerach. A skończyło się na corocznym, rozszczekanym orszaku tych psów. Jak mówi jeden z organizatorów orszaku, Piotr Ogórek, korgi są też nazywane psami królewskimi. Dlaczego święto Trzech Króli? No bo przyjęło się, że korgi to psy królewskie dzięki królowej świętej pamięci Elżbiecie II, która od lat 30. miała swoją hodowlę korgi. No i ona bardzo spopularyzowała te psy na świecie. To są bardzo charakterne pieski. Całe życie potrafią przekraczać granice i stawiać na swoim. Są bardzo ciekawskie. Pomimo niskiego wzrostu są bardzo skoczne, żwawe. Potrafią nieraz z blatu kanapkę zabrać. Przemarsz korgich rozpocznie się jutro o 12.30 na Rynku Głównym w Krakowie, a podobne imprezy odbywają się w Warszawie i we Wrocławiu. A skoro już o zwierzakach mowa, Porfin, tak będzie się nazywał mały żubr, który urodził się w zagrodzie pokazowej Wolińskiego Parku Narodowego. Imię wybrali mieszkańcy regionu. W ostatnim etapie konkursu internauci mogli głosować na 10 finałowych propozycji. Zwyciężyło imię Porfin i tak nazywany jest już najmłodszy z żubrów. Imiona wszystkich żubrów, zgodnie z rodzinnym obyczajem, zaczynają się od liter PO, czyli od słowa Polska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

za bardzo dobrego dyrygenta także i czasem dyrygował również muzykę symfoniczną. Jeden z takich koncertów przywołuje Tomasz Lerski w swojej Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku. Jeden z takich koncertów, który odbył się w Berlinie i transmitowany był przez niemieckie radio. Proszę Państwa, Szpieg w masce, 1933 rok, śpiewa Hanka Ordonówna, która w tym filmie występuje, a słowa do tej piosenki napisał oczywiście Julian Tuwim. Chciałem powiedzieć, że ta piosenka, ten walc, stał się po latach w zasadzie wizytówką całego tego okresu dwudziestolecia, chociaż Ordonka podobno nie lubiła siebie w tym filmie. Natomiast jest to na pewno jedna z najgenialniejszych kompozycji tamtego okresu. No i słowa Julian Tuwim. Zatem miłość ci wszystko wybaczy. Wielki Henryk Wars. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. To jest tak piękne, że można by jeszcze ze trzy razy tego dzisiaj posłuchać, ale mam dla Państwa ciekawe nagrania teraz, które naprawdę rzadko pojawiają się na antenie. Tak jak powiedziałem, Henryk Wars w roku 1941 stał się na powrót żołnierzem. Wyruszył w wielką drogę z armią polską. Iran, Irak, Palestyna, Egipt, wszędzie przystanki i produkcje teatralno-muzyczne duet z Alfredem Schützem, pianistą lwowskim, fantastycznym kompozytorem. I oczywiście w tej całej ekipie artystów również szli filmowcy na czele z Michałem Waszyńskim, najbardziej płodnym reżyserem. Przedwojennym powstawały przeróżne produkcje, bardzo, bardzo ciekawe w tych poszczególnych krajach, w których znajdowała się ta ekipa. Henryk Wars prowadził orkiestrę Teatru Rewiowego drugiego korpusu, służył w stopniu podporucznika, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i również otrzymał od ostatniego króla włoskiego Wiktora Emanuela Order Cavaliere de Croce d'Italia. Proszę Państwa, również chciałbym powiedzieć o tym, że w 1946 roku, jak skończyła się wojna, ekipa cała była oczywiście we Włoszech i powstał film pod tytułem Wielka Droga. Taki film w stylu amerykańskim, powiedziałbym, epicki film. Historia tego właśnie wyjścia ze wschodu i tej tułaczki przez cały Bliski Wschód, aż po Monte Cassino. I tam oczywiście muzyka Henryka Warsa reżyserował Michał Waszyński. Występuje w tym filmie cała plejada artystów. I chciałbym Państwu zaprezentować piosenkę w dwóch wersjach. Piosenkę o fantastycznym, magicznym, absolutnie ponadczasowym temacie, jak przystało na Henryka Warsa. Zaśpiewa najpierw Gwidon Borucki, to jest pierwszy mąż Renaty Bogdańskiej, która później stała się panią Andersową. Gwidon Borucki, proszę Państwa, utwór nosi w tej wersji tytuł Po Mlecznej Drodze i nagranie pochodzi z roku 1942. To noc, gdy budzą się wspomnienia, to noc, gdy sercem targa żal, do gwiazd unoszą się marzenia i z tęsknotą ulatują dal. Po mlecznej drodze myśli nasze mkną, noc w noc jak złote gwiazdy w górze lśnią i pędzą do dalekich ukochanych miast i jest ich więcej niż na niebie gwiazd. Więcej po mlecznej drodze myśli lecą w świat. Do trzech słomianych, do rodzinnych chat i niosą wiarę w to, że coraz bliższy czas, gdy my pomkniemy z nimi wraz. Czy wiesz, że dokąd mkniemyś drąca, jest kraj, za którym tęsknisz dziś, że tam ktoś pośród gwiazd tysiąca może dojrzeć twą ukrytą myśl. Po mlecznej drodze myśli nasze mkną i może teraz nad Warszawą są i może zatrzymali swój szaleńczy bieg i patrzą na piaszysty Wisły brzeg. Patrzą po mlecznej drodze, myśli pędzą w świat. szybsze są i śmielsze są niż wiatr. I niosą wiarę w to, że coraz bliższy czas, gdy my pomkniemy z nimi wraz. Po Mlecznej Drodze. To jest właśnie ta piosenka, która później została użyta jako jakby ta melodia, która później została użyta jako leitmotiv w filmie Wielka Droga z roku 1946. Film realizowany był w Rzymie. Reżyserował, tak jak powiedziałem, Michał Waszyński. Można ten film zobaczyć. Jest dostępny w internecie i bardzo Państwu ten film polecam. Jest przepiękny. No i w nim Renata Bogdańska absolutnie po prostu olśniewająca. Zresztą film, no, film jest, jest również rozrywką, ale zawsze patrzę na ten film jak na rodzaj również dokumentu jednak, bo grają w nim ludzie, którzy odtwarzają pewną historię, której sami byli bohaterami. I Irena Anders w finałowej scenie, w pięknej sukni, przepiękna kobieta o urodzie absolutnie hollywoodzkiej, to jest ta sama Irena Anders, która przez ostatnich kilka lat, przez te tysiące kilometrów szła ze wschodu przez Bliski Wschód do wolnej Polski, do której nigdy nie dotarła, jak wiadomo, i cała reszta tej grupy. Później rozproszyła się po świecie: Australia, Ameryka, Anglia, Nowa Zelandia. Wszędzie były te ślady. Proszę Państwa, tak się ta historia później w okresie powojennym rozprasza. Natomiast chciałbym teraz, wybaczcie Państwo, ta jakość nie jest niestety najlepsza, ale poznawczo może podejdźmy do tematu. To jest fragment z filmu Wielka Droga i tutaj ta sama melodia pod tytułem, czy może fragment piosenki, fragment, który stał się piosenką, może tak, pod tytułem Jest jedna droga. To jest ten sam temat i śpiewa Irena Anders, Renata Bogdańska. Love. Kiedy Henryk Wars znalazł się w Stanach Zjednoczonych, nie od razu było mu dane zdobyć popularność, pieniądze i wygodne życie. To jest też bardzo ciekawe w tej jego historii. On się tym nie złamał. Był absolutnie, absolutnie jakby oddany temu, do czego został powołany. I koniec końców jego dorobek to 37 amerykańskich filmów i cała masa pięknych amerykańskich piosenek śpiewanych przez największych Binga Crosby'ego, Doris Day, Brenda Lee, proszę, i Mela Torme na przykład. I proszę Państwa, to jest może bardzo ciekawy temat, żeby pozbierać te amerykańskie piosenki Warsa, które są zupełnie nieznane w Polsce, i pokazać je Państwu w jakiejś naszej audycji. Może się do tego czas jakoś zobowiązać. Chciałem powiedzieć, że przez ten czas, kiedy Henryk Wars był bezrobotny, a w zasadzie nie miał się różnych prac, przepisywał nuty, na przykład był kopistą, wyobrażacie sobie Państwo tego formatu kompozytor. Te hollywoodzkie realia tuż powojenne były zupełnie inne niż te w latach 30. Budżety były dużo mniejsze, była bardzo duża konkurencja. Strasznie było trudno Henrykowi Warsowi, emigrantowi z Polski, wbić się w ten system. Oczywiście koniec końców mu się to udało, ale zmierzam do tego, że ponieważ dysponował dosyć dużą ilością wolnego czasu, to pisał zupełnie do szuflady muzykę tak zwaną wyższą czy ambitną, chociaż nie lubię tego określenia. Mam tu na myśli oczywiście po prostu muzykę poważną. Pisał utwory symfoniczne, pisał kwartety smyczkowe i preludia fortepianowe. Większość tego materiału została odnaleziona i to nie jest żadna bujda, to jest po prostu jak scena z filmu. Została odnaleziona przez jego żonę po śmierci Warsa, wiele lat po śmierci Warsa. Wars umarł w roku 1977. Miał 75 lat. Zdaje się pod koniec lat 90. czy na początku 2000. żona Henryka Warsa, Elżbieta, porządkując garaż, znalazła takie podłużne, wielkie, takie wielkie teczki z partyturami tych utworów. I jeszcze trzeba było czekać kilka lat, żeby to wszystko ujrzało światło dzienne. Prapremiera symfonii trzyczęściowej i koncertu fortepianowego miała miejsce w Polsce, w Warszawie. Dyrygował Michał Klauza, a grała oczywiście polska radiówka, więc tutaj z naszego wewnętrznego, kochanego podwórka teraz prezentujemy Państwu materiał, ale nie mogło być inaczej. Myślę, że Wars byłby naprawdę szczęśliwy. Zresztą podczas tej prapremiery, na tej prapremierze byli obecni syn Henryka Warsa i córka Henryka Warsa, przyjechali specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. Chciałbym teraz Państwu zaprezentować koncert fortepianowy, bardzo piękny, Henryka Warsa, który jest oparty na motywie, zresztą sami Państwo to usłyszycie, na motywie tej mlecznej drogi, po mlecznej drodze. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. To jest ten motyw. I na tym motywie Henryk Wars oparł cały ten koncert fortepianowy, który nie jest długi. To jest 9-minutowy utwór. Gra Piano Huligan, czyli nasz pianista Orzechowski. Posłuchajmy. To jest bardzo piękna muzyka i tutaj Henryk Wars w swoim szczytowym, w swoich szczytowych możliwościach i warto sobie również wyobrazić i chwilę poczuć to, że Wars pisał to podczas długich, bezczynnych w cudzysłowie wieczorów na obczyźnie, na emigracji. Posłuchajmy. Piotr Orzechowski. Thank you. Henryk Wars, koncert fortepianowy oparty na temacie po Mlecznej Drodze. Szanowni Państwo, jeszcze mam dzisiaj w audycji drastyczną zmianę tematu, ale chciałbym zacytować Tomasza Lerskiego, który poświęca Warsowi dosyć dużo uwagi w swojej encyklopedii kultury polskiej XX wieku, muzyka, teatr, film. I tutaj oczywiście cała ta książka jest jakby skomponowana wokół działalności wytwórni Syrena Rekord. Wars umiał nie tylko dostosować się do obowiązującej mody, lecz także nie był obojętny na przykład polski folklor, czego przykładem może być doskonały kujawek z filmu Bohaterowie Sybiru. Lekki, pogodny styl kompozycji Warsa, łatwość tworzenia prostych, melodyjnych, a przy tym niebanalnych i niepowtarzalnych utworów, z biegiem lat coraz bardziej urozmaicane aranżowanie kompozycji, niespotykana u innych kompozytorów inwencja, są zaletami, dzięki którym jego twórczość jest jedną z najpiękniejszych kart w historii polskiej piosenki. Tak napisał Tomasz Lerski na koniec. Trudno się z tym nie zgodzić. Henryk Wars. No oczywiście przecież będziemy do Warsa wracać. Prawie w każdej audycji coś Warsa musi pójść. Proszę Państwa, a teraz, ponieważ jest pierwsza audycja w tym roku, więc odpowiadam na Państwa prośby i jakieś takie zaangażowane wiadomości różne, które do mnie przychodzą. Mnie to bardzo cieszy, że kochacie Orkiestrę Uliczną z Chmielnej. Mnie to bardzo cieszy, ponieważ ja też ubóstwiam tę orkiestrę. Uważam, że jest to jedna z najwspanialszych kart naszej powojennej muzyki rozrywkowej. Często orkiestra dziś jakoś niepamiętana lub niedoceniana, kojarzona, jeżeli już, po prostu z graniem podwórkowym, ulicznym, szemranym, kaprawym, nic z tych rzeczy. Orkiestra z wielką historią, zaczynająca swoją działalność w roku 1928, proszę Państwa, grająca w zasadzie do początku lat 2000 bez przerwy, bo bez przerwy na lata okupacji, wręcz przeciwnie. W czasach okupacji bracia Jaworscy razem ze swoim składem również występowali na ulicach Warszawy. Dlaczego Orkiestra Uliczna z Chmielnej? No bo grali po prostu na Chmielnej. W PRL-u oczywiście Chmielna nazywała się Rutkowskiego, natomiast warszawiacy po prostu tak tę orkiestrę ochrzcili. Ja spośród wielu płyt, które ta orkiestra nagrała, wybrałem moim zdaniem najlepszą płytę. Po prostu fenomenalny wybór piosenek oraz myślę orkiestra w szczytowej formie tutaj, na tej płycie. Niektórzy bardzo dobrze tę płytę znają, ale warto do niej wracać, szczególnie przy niedzieli. Wspominałem ten dzień, nosi tytuł. Owa płyta, wydana przez Muzę Polskie Nagrania, sygnatura 1399, płyta winylowa, już leży przygotowana na naszym radiowym odtwarzaczu. Władysław Jaworski, akordeon, Zdzisław Moskalski, trąbka, Zdzisław Siemaszko, legendarny, gitara, Tadeusz Ampt, skrzypce, Ryszard Klimczewski, akordeon, Jan Tolak, akordeon, Władysław Grabowski, banjo. Trzy akordeony, proszę Państwa, wyławiacie to. Zbigniew Ziętek, saksofon i śpiew. Jerzy Szczepański, śpiew. Tadeusz Warsztocki, gitara. Piotr Kwiecień, klarnet i saksofon. Julian Wiśniewski, banjo. Prawdziwa orkiestra. Zatem podarujmy sobie odrobinę luksusu i posłuchajmy Orkiestry Ulicznej z Chmielnej w swojej szczytowej formie. Na początek jedno z podstawowych podwórkowych tang, Czarnoksiężnik, a potem chwileczkę, od razu może zagramy dwa. Kwiat paproci, to są dwa numery, które Orkiestra Uliczna z Chmielnej wykonywała zawsze, póki jeszcze żyli, dopóki żyli jej członkowie. Gdybym miał skarby świata całego, to mógłbym je dał dziewczęcia mego. Gdybym miał władzę czarną księżniką, to cud by się stał na rozkaz jego. Zamieszkalibyśmy daleka od ludzi, gdy nikt nie przebudził słowy bramki mej. Gdybym miał, ale nikogo nie mam i tak żyję sam i jest mi źle. Zamieszkalibyśmy daleka od ludzi, by nikt nie przebudził snu wybranki mej. Gdybym miał, ale nikogo nie mam i tak żyję sam i jest mi źle. Gwiazd. tak daleko szukasz go to noc i to dnia. A szukając nie wiesz wcale kto ci go da. Przybądź do mnie, bo ten kwiat paprodzi, bo moje serce się swe. Szukasz go to noc i to dnia, a szukając nie wiesz wcale kto ci go da. Przybądź do mnie, bo ten kwiat poproci, bo moje serce po szczęście swe. Zatem Czarnoksiężnik i Kwiat paproci i jeszcze jeden utwór, trzeci na stronie A płyty Orkiestry Ulicznej z Chmielnej. Proszę Państwa, jak w pięknej serenadzie. To są w zasadzie te trzy numery otwierające płytę, które są absolutnie najważniejsze. Dziękuję Państwu bardzo za pierwszą audycję w tym roku. Zapraszam na audycję za tydzień i oczywiście życzę Państwu, korzystając z okazji, wszystkiego dobrego na dziś, na jutro, na cały rok. Dziękuję. Do usłyszenia. Mówił Jan Emil Młynarski. Gwiazd na niebie płonie, w pustym parku dnia. I zda się, że słyszysz, jak wielkiej tej ciszy na strunach wiatru noc gra. Więc kochana, podaj dłonie, prosto w oczy popatrz mi, jak w balladzie, w serenadzie pieśń zaśpiewam ci. Ta noc, jak pięknej serenadzie, znów nas ku szczęściu zaprowadzi. Niech nas otuli płaszczem nieba, niech słowo tam słodko brzmi. Tę noc, jak pięknej serenadzie, o noc, nie myślmy ni o zdradzie. Cóż nam do szczęścia jeszcze trzeba, gdy ty, to ja, a ja to ty. Thank you.